Amin bi hurmeti seyyidil murselin. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, üzerinde durduğumuz Sure-i Celile, İkra bismi rabbikellezi halak ayetiyle başlamış idi. İkra, bilindiği gibi Türkçe manası oku Habibim, oku ey Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, oku denmektedir. Resul-i Zişan'ın şahsında, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmet-i Muhammed'e de bu emir aynen devam edecektir. Bütünümüze, tamamımıza hitap etmektedir. Burada oku deyince, evvel emirde Allah'ın kitabını okumak murad edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak. Yeryüzünde kitapların en büyüğü, en önemlisi Hazreti Kur'an'dır malum. Kur'an okumaktan daha büyük fazilet de yoktur. Kur'an'ı okuyup anlamaktan daha büyük bir dava da mevcut değildir. O bakımdan bugün bu nokta üzerine biraz duralım. Bilindiği gibi bir Müslüman Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı okuması lazım. Bunun lüzumunu kabul etmeyen kimse olamaz. Efendiler, bir Müslüman olsun da Allah'ın kitabını okuyamasın. Buna akıl ermez. Buna akıl ermez. Bu bakımdan bizim cemiyetimizde uzun zaman Kur'an okunamamıştır. Kur'an okumak imkanı kalmamıştır. Çeşitli zamanlarda ve zeminlerde Kur'an okuma imkanı tanınmamıştır. Kur'an'ı bütün ümmeti Muhammed'in okuması lazım iken bütünüyle Kur'an'ın okunmasına engel olunmuştur. Bütün bunları bir tarafa bırakalım. Bir Müslüman fırsat bulur bulmaz Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okumaya çalışacak. Kur'an-ı Kerim'i okuma imkanları elinden alınmışsa, çaresiz kalmışsa, Kur'an'ı okuyan birisini dinleyecek. Dinlemek suretiyle Kur'an'a yaklaşacak. İşte Ramazan-ı Şerif bir Kur'an okuma mevsimi olarak tecelli ediyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Ayet-i Kerime'nin verdiği haber bu. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nazil olmaya başladı. Hazreti Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı Ramazan'da getirdi. Ramazan ayında getirmeye başladı. Ve Kur'an-ı Kerim 23 sene devam etti. 23 yıl devam ediyor. Yani Kur'an birdenbire gelmedi. Bu noktayı iyi kavramak lazım. Zaten Kur'an'ın diğer ilahi kitaplardan farkı burada. Mesela Tevrat da Allah'ın bir kitabı. Fakat Tevrat toptan nazil oldu. Bir seferde nazil oldu. Arkası kesildi. Bir seferde Tevrat Hazreti Musa'ya geldi, arkası kesildi. Tamamı bir seferde geldi. İncil de ilahi bir kitaptır. O da Hazreti İsa'ya bir seferde nazil oldu, arkası kesildi. Tek bir seferde. Yani İncil'i getirmek için, Tevrat'ı getirmek için Hazreti Cebrail bir sefer geldi. Başka gelmedi. Kur'an-ı Kerim'i tamamını getirmek için Hazreti Cebrail 23 sene geldi gitti, geldi gitti. Resulullah'ı o kadar seviyor ki Cenab-ı Hak birdenbire göndermedi. Azar azar, yavaş yavaş, ayet ayet, sure sure suallere cevap olarak, hadiselere izah getirerek tam 23 sene Cebrail aleyhisselam arş-ı aladan arza Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya geldi gitti. 23 sene devam etti. Demek ki Kur'an'ın farkı burada. Netice ne oldu? Her Ramazan-ı Şerif'te Cebrail aleyhisselam gelirdi, unutmayınız, her Ramazan ayında gelirdi. O mübarek Ramazan'a kadar ne kadar ayet gelmişse hepsini bir sefer okurdu. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinlerdi. Cebrail böyle oturur okur, karşısında Hazreti Peygamber Zişan aynen dinlerdi. Mukabele. Mukabele diye bir şey var ya Ramazan'da. Hafız efendi cemaate yüzünü çevirir. Cemaat de yüzünü hafıza çevirir. Mukabele. Karşılıklı hafız okur, cemaat dinler. Kur'an'dan takip eder. İşte bu sünnet, bu adet, bu hadise Cebrail aleyhisselam ile Hazreti Muhammed'in sünnetidir bu. Her Ramazan böyleydi. Cibril-i Emin o Ramazan'a kadar gelen ayetlerin tamamını baştan alır, o Ramazan'a kadar gelenlerin hepsini sırayla okur, Efendimiz de aynen dinler, hatim yaparlardı, kalkarlardı. 23 yıl böyle devam etmiştir. En son Ramazan'da Hazreti Cebrail iki sefer geldi. Bütün Kur'an-ı Kerim'i iki sefer baştan sona kadar okudu, Hazreti Habibullah da dinledi, iki sefer hatim yaptılar. Mukabele, karşılıklı okuma, yüz yüze gelme hadisesi böyle cereyan etti. İşte bu sünnet buradan kaldı. Her Ramazan Müslümanlar gerek camilerde, gerek evlerde, gerek köşklerde, gerekse çeşitli menzillerde, makamlarda Kur'an-ı Kerim'i okumayı ilâ yevmil kıyam devam ettiriyorlar. Kur'an okuma mevsimidir. Bu şekilde Kur'an'ın nazil olması hangi sonucu meydana getirdi? Onu da izah edelim. Tevrat veya İncil, Zebur kitapları bir seferde toptan nazil olduğu için, dikkat ediniz, bütünüyle, tamamıyla bir seferde geldiği için li hikmetin Tevrat'ı baştan sona kadar ezberlemek mümkün olmadı. Efendim, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ashabına ve ümmetine ağır geldi. Bir seferde toptan gelmiş olan koca bir Tevrat'ı ezberlemek mümkün olmadı. Tevrat'ı tamamen kimse ezberleyemedi. Ağır geldi. Hepsi bir anda indi çünkü. İnsanların hafızası buna müsait olamadı. Toptan ezberleyemediler. Tevrat ezberlenmedi. İncil de aynen böyle ezberlenmedi. Hepsi birden geldiği için tamamını birdenbire Cenab-ı Hak nazil ettiği, gönderdiği için yazamadılar da. Tevrat da tamamen yazılamadı. İncil de, Zebur da tamamen yazılamadı, tespit edilemedi. Ne ezbere alabildiler, ne de yazıya geçirebildiler. Mübarek Tevrat ve İncil, kısa zaman sonra, Hazreti Musa'dan hemen sonra, İncil de Hazreti İsa'dan hemen sonra, aslı kayboldu, esası kayboldu, ortada gerçek bir İncil ve Tevrat kalmadı. İlahi hikmet yani. Cenab-ı Hak öyle murad etmişti. Tespitini isteseydi olurdu. Fakat kayboldu. Uzun zaman gerek Yahudiler gerekse Hristiyanlar kendi kendilerine kitapsız kalmamak için ortaya bir takım Tevrat diye kitaplar çıkardılar. Ortaya bir takım İncil diye kitaplar çıkardılar. O kadar çeşitli İncil çıktı ki, o kadar çeşitli birbirinden ayrı, birbirinden farklı o kadar İncil kitabı meydana çıktı ki, Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra, 325 sene sonra İstanbul'un hani Roma'ya geldi. Ne olacak şimdi? Tuttular, karar verdiler. Bütün bu İncil'lerin içinden 4 tanesini seçtiler. Geriye kalanların tamamını o konferansta yakıp imha ettiler. Şimdi 4 tane İncil var. 4'ü de birbirine katiyen uymaz. Luka İncili, Matta İncili, Yuhanna İncili, Markos İncili diye 4 İncil vardır ki hiçbiri diğerinin benzeri değildir. Farklı, ayrı, garip, bir takım çelişkiler, tutmayan ifadeler ve süratle insanı yanıltıcı şeyler var. Aslı yok. Tevrat da öyle. İşte birdenbire toptan inişinin sonucu bu oldu. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle bir felaketten mahfuz kaldı. 23 sene devam ettiği için, ayet ayet nazil olduğu için, sure sure nazil olduğu için, kısa kısa nazil olduğu için, her gelen ayeti ashab-ı kiram derhal ezberliyorlardı. Çünkü azar azar geliyorlardı. Hani bir çocuğun annesinin memesinden süt emerken nasıl böyle azar azar emer, doya doya emer, Kur'an-ı Kerim'i de Cenab-ı Hak arş-ı âlâ'dan azar azar gönderiyor, ashab-ı Muhammed'e emziriyordu adeta. Bir emzirme gibi, azar azar. Her gelen ayeti hemen ezberliyorlardı. Her gelen ayeti hemen yazıyorlardı. 40 tane vahiy katibi vardı. Vahiy katipleri 40 kişiydi. Bunların içinde de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın çok güvendiği ve çok inandığı Hazreti Muaviye vardı. O da vahiy katibidir ha. Hazreti Muaviye'ye dil uzatan Müslümanlıktan derhal çıkar. Vahiy katibidir. Niye oynuyorlar bunu? Vahiy katibi olarak 40 kişi derhal ayet-i kerimeleri o anda yazarlardı. Cibril-i Emin'in göstermesiyle Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın tespitiyle yazılırdı. Allah nasıl tasnif etmişse, nasıl tertip etmiş, öyle yazılırdı. Ve her gelen ayet geldiği dakika hem kafalarda ezberlenir hem de hurma yapraklarına, bir takım kemiklere, bir takım derilere, bir takım saksılara mutlaka yazılırdı. Ve 23 yıl böyle devam ettiği için zor olmadı, çetin olmadı, çetrefilli olmadı. Gayet iştahla, arzuyla, istekle, merakla, hevesle bütün Kur'an-ı Kerim hem ezberlendi hem yazıldı. Kaybolmasına, karışmasına imkan ve ihtimal yoktu. Yoktu. Bu sebeple bir de ilahi bir nizam kuruldu. Namaz nizamı. Bütün müminler 5 vakit namazla mükellef tutuldu. İlahi nizam. Namaz nizamı. Yeryüzünde bir Müslüman nerede olursa olsun günde 5 vakit namazla mükellef tutuldu. Namazla mükellef tutulunca namazın da 12 farzı sayıldı. Namazın 12 farzı var. 6 tanesi namaza başlamadan evvel, 6 tanesi de namaza başladıktan sonra. 12 farzı var namazın. Bunlardan birisi de namaza başladıktan sonra kıyam, kıraat, rükû, sücud, hani namazın farzlarından kıraat diye bir şey çıktı. Kıraat. Yani Kur'an okuma mecburiyeti kondu. Namaz kılan bir Müslüman, Fatiha-i Şerife'den sonra mutlaka zamm-ı sure, yani Kur'an'dan ayetler okumaya mecbur tutuldu. Kur'an okumadıkça namaz kabul edilmedi. Böyle olunca günde 5 defa dünyanın her yerinde Kur'an okunmaya başladı. Kimse bozamadı, kimse onun altına bir şey koyamadı. Cenab-ı Hak Müslümanlarla Kur'an'ı muhafaza altına aldı. Günde 5 defa düşünün, dünyanın her yerinde zamm-ı sureler var. Kur'an okunuyor. Kur'an'ı bozmaya kimsenin gücü yeter mi? En aşağı bir günde 5 vakit esnasında milyonlarca Müslüman Kur'an'ı namazda okuyor. O Kur'an'ı bozmak kimin haddine? Mümkün değildi. Kalem karışmadı. Hiçbir şey asla ve kat'a dahil olamadı. Aynen Allahu Teala'nın gönderdiği Kur'an bugüne kadar aynı ile geldi. Kıyamete kadar da aynı ile devam edecektir. Hazreti Kur'an bunu şu şekilde ifade ediyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. O kadar müekket bir ayet-i kerime ki, müeyyed, o kadar tehkitli bir ayet ki, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'tır diyor. Allah'tır indiren. Ve onu da kıyamete kadar muhafaza edecek olan mutlaka Allahu Teala'dır. Kimse başa çıkamaz. Bu kadar kuvvetli ayet Kur'an-ı Kerim başka daha yok. Kur'an o kadar sigorta ediliyor ki, o kadar muazzam tespit ediliyor ki, hayatta, tarihte kimse cüret edememiş. Araplar ki, Arapçanın babaları, Kur'an-ı Kerim Arapça nazil oluyor biliyorsunuz. Arapça geldi. Kur'anen Arabiyen, Allahu Teala hikmetine binaen Kur'an'ı Arapça gönderdi. Başka bir lisanla göndermedi de Arapça gönderdi. Kur'an Arapçadır. Arapçanın dışında Kur'an yoktur. Bir takım cahil Müslümanların ağzından işitiyorum. Türkçe Kur'an diyor. İngilizce Kur'an, Fransızca Kur'an kelimesini kullanıyor. Türkçe Kur'an olmaz kardeşim. Sakın bu kelimeyi kullanmayasın ha. Arapçanın dışında Kur'an vardır. Türkçe Kur'an vardır diyen dört mezhepte derhal kafir olur. Türkçe Kur'an yok ki. Allahu Teala Kur'an'ı Türkçe indirmedi. Arapça indirdi. Arapça, Kur'an Arapçadır. Arapçanın dışında Kur'an yok. Ya ne var? Türkçe Kur'an tercümesi olabilir. Kur'an'ın Türkçe tercümesi olur da Türkçe Kur'an olmaz. Dikkat ediniz. Kur'an'ın Türkçe tercümesi olur. İngilizce tercümesi olur. Fransızca tercümesi olur. Fakat Türkçe Kur'an, İngilizce Kur'an olmaz. Hele şimdi bir de bir takım Yahudiler aslı Arapça olan Kur'an-ı Kerim'i şu gazete harfleriyle basmışlar. Gazete harfleriyle. Yeni harfler var ya, yeni harfler. Düşünün ki işte A, B, C, Ç, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N diye şu bizim gazetelerde harf var ya, Latin harfleri. Kur'an-ı Kerim'i bu harflerle basmışlar. Buna Kur'an denmez be kardeşim. Latin harfiyle Kur'an olmaz, olmaz, olmaz. Hala müftülüğe sorup duruyorlar. Hiç elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zal, rı, z, si, şım, sat, dat, tı, zı, ayın, gayın, fe, gaf, kaf, lam, mim, nun, vav, he, lam, elif, ye. Bu harflerin dışında dünyada hiçbir harf Kur'an'ı ifade edemez. Onun için Latin harfiyle basılmış olan Kur'anlar vallahi Kur'an değildir. Oradan Kur'an'ı okuyana tek bir sevap yoktur. Mümkün değil. Kur'an olmaz ki. Aslı yok bu Kur'an'ın. Kur'an'ın aslı Arapçadır kardeşim. Arapça. Başka türlü olmaz. Yazısı Arapça, bütün okunması Arapça, tecvidi Arapça, hurufatı Arapça. Arapçanın dışında Kur'an arayan derhal din İslam'dan çıkar. İslam'dan çıkar. Öyle saçma insanlara hala müftülüğe soruyorlar. Bizim sık sık telefon geliyor. Efendim diyor Latin harfiyle yazılmış bir Kur'an'ım var okuyorum. İyi mi? O Kur'an değil ki okuyorsun. Kur'an değil. Hiçbir Latin harfi Kur'an'ın aslını temsil edemez. Hiçbir şekilde olmaz. Onun için tarihte bir takım kıpırdanışlar olduysa da Kur'an-ı Kerim'e tasallut için kimse muvaffak olamadı. Bir sefer Harun Reşit devrinde birisi teşebbüs etti. O da gayet hileli yoldan teşebbüs etti. Tutmuş Kur'an-ı Kerim'de bir takım bazı ayetler tekrar ediyor. Tekrar ediyor yani. Mesela ne gibi? Sure-i Rahman'da Febi'eyyi alâ-i rabbikuma tükezziban ayeti böyle bazen tekrar eder. Peş peşe bu ayetin benzerleri gelir. Tekrar tekrar geliyor. Bunun manası var, ehemmiyeti var. Daha buna benzer birkaç ayet var, tekrar ediyor. Aynı ayet bakıyorsun 10 kere geçiyor. Aynı ayet 30 kere geçiyor. Olabilir. Allah'ın muradı bu. Bu Harun Reşit devrindeki adam, mühim bir alim, mühim bir hafız adam, tutmuş bu tekrar eden ayetleri çıkartmış. Birbirine benzeyen ayetleri çıkartmış. Kur'an-ı Kerim'i küçültmüş, ufaltmış, küçük bir şekilde tasnif etmiş, büyük bir iş yapmış gibi, Kur'an'a bir yeni şekil vermiş gibi, Harun Reşid'e demiş ki, efendim sultanım, böyle bir mesaim var, böyle bir çalışmam var, işte bunu tetkik buyurunuz, kabul ediniz demiş. Harun Reşid de, ya öyle mi, ne yaptınız demiş. Mesela febi'eyyi alâ-i rabbikuma tükezziban birkaç sefer aynı ayet tekrar ediyor. Hepsini sildim, bir tanesini yazdım demiş. İşte falan yerde aynı ayet 3 kere geçiyor. İkisini sildim, bir tane yazdım demiş. Ve anlatmış. Ya aferin demiş, öyle mi? Peki buyurun demiş, sizin mükafatınızı vereyim. Size hediye vereyim diye içeriye almış. Celladı da çağırmış içeriye. Demiş ki efendi, bak bu adam yeni bir Kur'an tasnif etmiş. Peş peşe olan, tekrar eden ayetlerin bir tanesini bırakıp gerisini silmiş. Şimdi bu adamın demiş, ellerinde 10 tane parmak var. 9 tanesini kes, bir tanesini bırak demiş. Hemen kesmiş parmakları. Öyle gebertmiş ki o herifi. Sonra bu adam da demiş, bak 2 tane kulak var, lüzumsuz, bir tanesini kes, bir tanesini bırak. Bu adamda 32 tane diş var, 31 tanesini sök, bir tane bırak bakayım. Bu adamda 2 tane göz var, birine lüzum yok, birisini kör et, birisini bırak bakayım. Adamı böyle parça parça parça imha etmiş Harun Reşit. Sen misin Kur'an'a karışan? Sen misin Allah'ın nizamına karışan? Utanmaz adam. Adamı kainata ibret etmiş ve meydana cesedini asmış, tam 15 gün kainata seyretmiş herif. Kur'an bozulur mu kardeşim? Kur'an'la hiç müdahale olur mu? Kur'an'a imkan var mı? Takat-ı beşer yeter mi? Onun için Araplar düşünün, Kur'an-ı Kerim Arapça geliyor. Arapçanın da babası Araplar, hiçbirisi başa çıkamadı. En kuvvetli şairler, en kuvvetli Arap alimleri, Arap şairleri Kur'an'ın karşısında aciz kaldılar. Eğer Kur'an'ın benzerini yapabilselerdi, hiç Bedir Harbi'ne, Uhud Harbi'ne, Hendek Harbi'ne girmeyeceklerdi. Harp etmeyeceklerdi. Hemen kalemlerini kullanacaklar, Kur'an'ın benzerini yapacaklar, Muhammed yalancıdır diyeceklerdi. Yazamadılar. Aciz kaldılar. Kalemleri bırakıp kılıçlara sarıldı Araplar. Arapların yapamadığı bir işi İngiliz yapabilir mi? Yahudi yapabilir mi? Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, hiçbir zerresine kimse dokunamamıştı. Bugüne kadar aynıyla, orijinaliyle, aslıyla, asaletiyle gelmiştir. Kıyamete kadar da öyle Allah'ın himayesinde, vikayesinde, Allah'ın sigortasında devam edecek. O bakımdan bizim korkumuz yok. Bizim korkumuz Kur'an-ı Kerim'i okuyanların azalmasıdır. Müslüman Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'in okunması azaldı. Hafızlar azaldı. Uzun zaman büyük darbeler vuruldu. Ama şimdi elhamdülillah öyle bir inkişaf var ki Allah'ın kitabını okumak isteyen öyle arzular, öyle istekler var ki Allah'ın izniyle en kısa zamanda bu Kur'an-ı Kerim bütün Türkiye'ye hakim olacak inşallah. Gayret gösterelim, rağbet edelim, çocuklarımıza, aile hayatımıza Kur'an'ı perçinleyelim, Kur'an'a hürmet edelim, Kur'an'ı okumanın ehemmiyetine dikkat edelim ve evlerimizde Kur'an'ı asılı ve basılı bırakmayalım. Her zaman dediğim gibi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki bir evde bir Kur'an-ı Kerim kadife kılıflar içerisine sokulur da duvardan aşağı asılır ve açıp okunmazsa, açıp okutulmazsa, okuyan bir insana verilmezse o Kur'an-ı Kerim mahşer günü o ev sahibinin cehenneme gitmesi için Allah'a davacı olacak buyuruyor. Okunmak için geldi Kur'an-ı Kerim. Okunmayan Kur'an, Kur'an değildir kardeşim. Tabii esas kamil manada Kur'an'ı okumak demek, her okuduğu ayetin manasını da anlamak demek. Bu kamil manada okumaktır. Kıraat-ı kamile manasını anlamadan okumak olmaz. Ama ne yapalım? Biz Arapçayı kamilen bilemediğimiz için hiç olmazsa Kur'an'ı yüzünden okumak lazım. Okumayı bilmiyorsa okumasını bilen birisine okutması lazım. O Kur'an'ın okunduğu yere vermesi lazım. Kur'an'ı idam etmiş gibi bir kılıfın içine sokup da duvarlara asan ve hiç açıp içine bakmayan bir Müslüman bilsin ki cehennemlik olan Müslümandır. Kur'an'ın şanından değil be kardeşim. O bir levha mı ya? O bir levha mı, manzara mı o? Okunsun diye Kur'an-ı Kerim geldi kardeşim. Okumuyorsan okut. Niye oraya aslın bırakıyorsun? Zaten herkesin Kur'an okuması kabil değilse bir Müslüman ailede mutlaka bir kişinin Kur'an okuması lazım. Farz-ı kifaya birisi okuyacak. O evin içinde birisi okumasını bilecek. Bari öbürleri de dinlemek suretiyle bu sevaba nail olsun diye. Hiçbir imkanın yoksa kardeşim Kur'an-ı Kerim'i açacaksın, o mübarek ayetlerin yüzüne bakacaksın. Yine asılı bırakmayacaksın. Hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim al şöyle, okumasını bilmiyorsun ya, hani hiçbir harfi sökemiyorsun, bilmiyorsun. Mübarek o Kur'an'ın satırlarına bak, bak, bak, yine aynen Kur'an'ı okumuş gibi sevap alırsın diyor Peygamber. O Kur'an'ı aç yani, ona ilgi duy, onu hapsetme, öyle kalmasın orada. Paslanmasın, tozlanmasın. Yine Kur'an'a bir alaka göstermek bakımından fevkalade saygı duymak lazım. Ve onu çocuklarımıza okutmanın tedbirini almak lazım. Elhamdülillah bugün bu imkanlar var. Kur'an kurslarımız var. Diyanet işleri teşkilatına bağlı, müftülüklerimize bağlı. Her yerde Kur'an kurslarımız var kardeşim. Yani arasan bulacaksın, ilgilensen göreceksin ve yavrularına Kur'an-ı Kerim'i okutmak imkanı bulacaksın. İlgilenmek lazım. Bir ölçüde biz Kur'an hizmetlerini ihmal ettiğimiz için sonuç tabii perişan oluyor. Ve ama bir baba ve anne bu sorumluluğu bilir de bu vazifeyi üzerine alırsa Cenab-ı Hak neslimize Kur'an-ı Kerim'i nasip etmiş bulunuyor. Kur'an okumak demek, Kur'an okumak demek Allah-u Teala ile konuşmak demektir diyor İslam alimleri. Bir kimse Kur'an okuduktan sonra vallahi ben Allah'la konuştum dese doğru söylemiş olur diyorlar. Yani men erade en yükellimallah, kim Allah'la konuşmak isterse fekra'il Kur'an, otursun Kur'an okusun demişler. Allah ile konuşmak gibidir ha. Kur'an okumak. Fazileti, ehemmiyeti, önemi bu kadar büyük. Kur'an-ı Kerim'e sarılmadıkça, Kur'an-ı Kerim'i okumadıkça, Kur'an-ı Kerim'in manası, ahkamı, gayesi ve buna benzeyen meseleler izah edilmesi lazım tabi. Sadece düz bir şekilde okuyup gitmek de kafi değil, onun manasını, onun ahkamını, insanlara ne dediğini, ne izah ettiğini de İslam alimleri tarafından çeşitli tefsirler, çeşitli tercümelerle anlatılmaya çalışılmıştır. Şimdi şunu bir kere açıkça söyleyeyim ki, her Müslümanın evinde Kur'an-ı Kerim olacak tabii. Gayet güzel bir Kur'an-ı Kerim zaten var. Onun hemen yanında o Kur'an-ı Kerim'in muteber bir tercümesini veya tefsirini de koymanız lazım. Kur'an tercümesi. Türkçe Kur'an tercümeleri var. Yapılmış, halen satılmakta olan İslam alimlerimizin makbul ve muteber kabul ettiği birçok Kur'an tercümeleri var. Kendi kafanızdan da almayın. Bizzat gelin sorun, müftülüklerimizden sorun. Hangi Kur'an tercümesini alalım hoca efendi diye sorun ve onların tavsiye edeceği mübarek Kur'an tercümelerini de bir tane alın. Evinizde mutlaka bir Kur'an tercümesi bulunması lazım. Acaba bu ayet-i kerime ne diyor? Ne manaya geliyor? Hele şu vaizde işittiğim ayetin gidip tercümesine bakayım diye merak edersiniz. Evinizde hazır olur, açar bakarsınız. Yani Kur'an tercümesi mutlaka bulunması lazım evinizde. Bunun yanında tefsirler de var. Kur'an'ın geniş tefsirleri. Kur'an'ın manasını tefsir yoluyla anlayabiliriz. Tefsir etmeden Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de geçmişlerin ve geleceklerin bütün ilimleri mevcut. Rahman suresinin tefsirinde İbn-i Mes'ud, Abdullah İbn-i Mes'ud büyük müfessirdir. Hazreti Peygamber'in yetiştiği büyük tefsirci, büyük tefsir alimi İbn-i Mes'ud aynen şöyle söylüyor. Vallahi çölün ortasında devemin yularını kaybetsem Kur'an-ı Kerim'de mutlaka yerini bulurum diyor. Her şey var Kur'an-ı Kerim'de. Ama tefsir lazım. Tefsir alimleri lazım. Onun için bir de evinizde, kütüphanenizde Kur'an'ın bir Türkçe tercümesi, onun da yanında bir tefsiri bulunabilir. Ama hangisi lazım, hangisini alalım derseniz gelip soracaksınız. Sormadan olmaz. Buradan da söyleyemem, reklam olur falan diye. Ama bunu mutlaka takip etmek lazım. Ve evinde hiç olmasa Kur'an külliyesi, Kur'an'ın külli tamamı mevcut olması lazım. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an'ın şefaatine mazhar eylesin. Ramazan-ı Şerif'te mutlaka birer hatim yapınız. Bir hatim, her Müslüman, her oruç tutan bir Müslüman hiç olmazsa Ramazan'da bir hatim yapmalı. Kendisi okuyamıyor ise bir başkasına mutlaka bir hatim yaptırmalı. Ramazan'da kamilen bir Kur'an'ın da hatmine sahip olmalı yani. Ramazan'ın izzeti ve tamamı böyle mümkün olabilir. İnşallah işte görüyorsunuz mübarek Ramazan-ı Şerif işte yarısı geçti. Yarısı gitti, yarısı kaldı. Bir de gözümüzü açacağız ki mübarek Ramazan çıkıp gitmiş. Değerlendirelim, günümüzü boşuna geçirmeyelim. Gecelerimizi ve gündüzlerimizi gıybetlerle, dedikodularla geçirmeyelim. Kur'an üzerine eğilelim. Kur'an'ı okuyup manasını da anlamaya çalışalım. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an sevgisi nasip eylesin. Bundan sonra şehzade başında inşallah Ramazan-ı Şerif'le alakalı mühim bir mevzumuzu arz etmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimizi Allah için oraya davet ediyoruz. Bir de bu içinde bulunduğumuz mübarek Cami-i Şerif için, ders yaptığımız bu mübarek Cami-i Şerif için bir hayli hasır alınmış, Daha buna benzer bir hayli masraflar yapılmış. Derneğimiz cemaatimizden istirham ediyor. Yardım yapmanızı istiyorlar. Canı gönülden seve seve, inanarak, güvenerek, içinde secde ettiğimiz mübarek cami-i şerifin ihtiyaçlarını ve masraflarını karşılamak için yardımcı olmanızı da bilhassa rica ediyorum. Cenab-ı Hak şimdiden ve şu anda kalbinizden geçmekte olan yardımlarınızı cennete ve cemalullah'a sermaye eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımız var, mağfiret eyle. Eksiklerimiz var, lütfen ikmal eyle. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden razı ve hoşnut eyle. Bu mübarek mağfiret ve merhamet ayından cümlemizi hissedar eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, cinnetlerden, şeytanlardan, şehvetlerden, her türlü şirretlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile beraberce buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek huzuruna bu iman ile cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen ehli İslam'ı mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.